Rutz met het NOS-journaal. De Amerikaanse topdiplomaat Henry Kissinger is overleden, meldt zijn bedrijf. Hij was onder meer minister van Buitenlandse Zaken en werkte met de presidenten Nixon en Ford. Ook won Kissinger de Nobelprijs voor de Vrede. De toekenning was omstreden. De oorlog ging gepaard met hevige Amerikaanse bombardementen. Na zijn ministerschap bleef hij actief op het wereldtoneel. Via zijn adviesbureau gaf hij tot aan zijn dood nog altijd regeringen en bedrijven raad. Henry Kissinger werd 100 jaar. De gewapende tak van Hamas heeft zijn strijders in de Gazastrook verteld dat ze klaar moeten zijn om de gevechten met Israël te hervatten als de wapenstilstand niet wordt verlengd. Er is nog geen duidelijkheid over een eventuele verlenging en de gevechtspauze loopt vanochtend om 6 uur onze tijd af. Ook het Israëlische leger heeft aangegeven klaar te staan om de strijd te hervatten. Israël en Hamas onderhandelen al dagen in de Qatarese hoofdstad Doha over een verlenging van de gevechtspauze. Het COA zegt dat de veiligheid in het aanmeldcentrum in Ter Apel onder druk staat. En daarom zetten ze extra beveiligers in en wordt extra personeel geworven. Het centrum zit al tijden overvol, bedden zijn er te weinig. De dierenambulance in Spijkenisse heeft vannacht na een brand zeker 10 dieren opgevangen. Die dieren zaten in een rijtjeshuis waar het brand uitbrak op zolder. Het ging onder meer om slangen, honden, katten en een hagedis. Het huis is deels verwoest. 2 bewoners moesten vanwege het inademen van rook naar het ziekenhuis. Het weer. Het vriest op de meeste plekken in ons land. Op de koudste plekken is het -5 graden. Daarbij veel mist. In de loop van de ochtend lost die mist geleidelijk op en de zon breekt soms door. Het wordt maximaal 2 graden. Het kan glad zijn vanochtend. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Vandaag is de openingsdag van de klimaattop van de Verenigde Naties. Tot en met 12 december zullen meer dan 200 landen in Dubai samenkomen. Ze zullen onderhandelen over de stappen die genomen moeten worden om de opwarming van de aarde te beperken. Een klimaatramp is niet meer af te wenden als de wereld op dezelfde manier doorgaat. Wereldwijd, waaronder in Amsterdam, houden jongeren weer klimaatmarsen. Grote delen van Brazilië gaan gebukt onder een extreme hittegolf. De autoriteiten hebben in bijna 3000 steden code rood afgekondigd. Er zijn in het land op dit moment 5 keer zoveel bosbranden als normaal rond deze tijd. De demonstranten maken zich zorgen over het klimaat. De wereld moet veranderen en anders dan zijn wij hier straks niet meer. Vroeg. Met Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van donderdag 30 november. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat 3/4 van de Nederlanders zich zorgen maakt over de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties. De gevolgen van de klimaatcrisis hebben we het afgelopen jaar over de hele wereld kunnen zien en voelen. Ja, denk aan overstromingen, droogte, extreme hittegolven. 2023 wordt waarschijnlijk het warmste jaar ooit gemeten. Welke specifieke plannen zijn nodig om de gevolgen van klimaatverandering nou te verkleinen? Dat blijft dus een lastige vraag. De belangen van oliestaten, opkomende economie en ontwikkelingslanden liggen namelijk heel ver uit elkaar. De klimaattop die wordt ditmaal in Dubai georganiseerd. En dat roept juist veel vragen op. De Verenigde Arabische Emiraten zijn namelijk de op 6 na grootste olieproducent ter wereld. En welke reacties roept dit nou op? Wat is de invloed op de akkoorden die gemaakt zullen worden of die er al zijn? Daarover ga ik in gesprek met Jeroen Kraan, klimaatverslaggever bij nu.nl. Goedemorgen, Jeroen. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je er helemaal zin in? Het is vroeg. Het is inderdaad vroeg, maar ik heb er helemaal zin in. Mooi. Dan kan je alvast een beetje voorbereiden, want jij gaat als het goed is ook naar die klimaattop. Wat ga je daar precies doen? Ja, klopt. Ik ga maar wel pas volgende week om verslag te doen van de tweede week als de onderhandelingen echt spannend worden. Ja, precies. Want dat zeg jij wel. Dan pas wordt het spannend. Mis je niet al belangrijke momenten? Ja, zeker. Het was leuk geweest om ook de eerste week er te zijn. Maar meer dan 2 weken weg zijn voor die top, dat kon ik dan de thuisfront weer niet maken. Dus je moet toch kiezen. Ja, daar heb je natuurlijk ook wat uit te leggen. Zo is het ook. Hey, wie zijn naast jou de belangrijkste aanwezigen, Jeroen? Naast mij de belangrijkste aanwezigen zijn de komende dagen een heleboel wereldleiders. Mark Rutte bijvoorbeeld reist af, maar ook de leiding van de Europese Commissie. Joe Biden, de Amerikaanse president, gaat niet, maar wel Kamala Harris, de vicepresident van de VS. En zo komen er, ik geloof dat het aantal wat ik voorbij zag komen, 160 of zo wereldleiders komen die eerste dagen naar Dubai om daar toespraken te geven. En daarna kan het echt onderhandelen beginnen. Ja, en nou zei je al, hè, Joe Biden is er niet, Kamala Harris is er wel. Ik zag het groot in het nieuws dat hij er niet is. Is het zo enorm belangrijk dat hij er wel of niet is? Zegt dat iets? Ja, kijk, dat is altijd een beetje het lastige met dit soort toppen. Het zou op zich niet uit hoeven maken, want er zit daar natuurlijk een enorme delegatie van de VS die daar die onderhandelingen ingaan. En als die een heel mooi mandaat hebben meegekregen van thuis om daar grote toezeggingen te doen, dan maakt het niet zoveel uit of Joe Biden er wel of niet is. Maar uiteindelijk, als hij daar een toespraak geeft, zal dat misschien wel serieuzer worden genomen, zal dat meer aandacht krijgen. Het is wel een soort signaal of je er wel of niet bij bent. Dus in die zin zegt het misschien toch wel wat dat de prioriteiten voor hem deze week iets anders liggen. Ja, precies. Het zegt misschien ook wel iets over, of in ieder geval voor de beeldvorming, of je er wel of niet bent. Ja, precies. En zo'n top, dat is, ja, diplomatiek is toch ook voor een stuk beeldvorming en signalen afgeven. Dus ja, in die zin, als je de theebladeren wil lezen, dan kan het wel wat zeggen. Ja. Klimaattop is natuurlijk niet iets wat nieuw is. In 2015 werd er tijdens die klimaattop in Parijs een klimaatakkoord getekend, waarin het doel was om de opwarming beperkt te houden tot 1,5 graad. We zien dat dat niet lukt. Kunnen we zeggen dat het gefaald is? Nou, dat is de grote vraag. Kijk, het 1,5 graad halen deze eeuw, daarvan denken alleen nog de grootste optimisten dat het gaat lukken. Er zijn er wel mensen die dat denken. En het op zich, wetenschappelijk gezien, zou het kunnen als alles precies de goede kant op gaat en iedereen ineens heel hard zijn best gaat doen. Maar dat is natuurlijk niet wat we de afgelopen jaren en decennia hebben gezien. Maar dan nog, kijk, klimaatbeleid, elke 0,1 graad die je minder opwarming hebt, is voor de planeet toch weer een stuk beter. En voor de mensen ook overigens. Gefaald is altijd. Het is niet zo alsof je zegt, ja, 1,5 graad, ja, nee, dan heb je het wel of niet gehaald. Uiteindelijk gaat het erom, we moeten die opwarming zoveel mogelijk beperken. En ook zo snel mogelijk. En dan doe je het goed. Maar dat cijfertje is uiteindelijk, ja, dat is natuurlijk heel belangrijk, die 1,5 graad. Maar moeten we ook ons weer niet helemaal op doodstaren, denk ik. Ja, nou ja, wetenschappers zullen zeggen, daar moeten we ons wel op doodstaren. Maar ik kan me voorstellen in allerlei geopolitieke belangen dat dat gewoon heel ingewikkeld is. Zou je kunnen zeggen dat er bepaalde dingen ook wel goed gegaan zijn na 2015? Ja, op zich wel. Kijk, je ziet nu bijvoorbeeld in een land als Nederland dat het wel hard gaat. Onze uitstoot daalt. We gaan steeds meer over op hernieuwbare energie. Dus er zijn echt wel dingen aan het veranderen. Het gaat gewoon niet hard genoeg. En in sommige landen al helemaal niet, omdat er bijvoorbeeld gewoon geen geld is om dat soort gigantische investeringen te doen. Ja. Dus ja, het gaat wel de goede kant op, zou je langzaam kunnen gaan zeggen. Hoewel wereldwijd de uitstoot nog steeds stijgt. Hè. Dat is dan weer niet, niet briljant. Maar ja, het gaat gewoon niet snel genoeg om te doen wat volgens de wetenschappers nodig is. Dus ja, het is niet een heel positief verhaal tot nu toe. Nee, ik wil het zeggen, want je zou zeggen, die wetenschap die moet uiteindelijk leidend zijn. Toch spelen er allerlei andere belangen. In Parijs ging het voornamelijk over het beperken van die opwarming, hè, van die 1,5 graad. Waar gaat in deze klimaattop de focus op liggen? Is dat toch ook weer die wetenschappelijke realiteit? Of gaan er ook andere dingen spelen? Nou ja, de wetenschappelijke realiteit, de belangrijkste studies of de belangrijkste rapporten die eruit komen over klimaatopwarming worden door een VN-panel geproduceerd. En die zijn gemaakt om dit soort toppen te informeren. Dus die wetenschap die wordt zeker natuurlijk besproken en die staat op een bepaalde manier centraal. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om wat hebben landen allemaal voor belangen. En dan zie je dat, ja, we zijn dit keer in Dubai. Die hebben ook nog andere belangen, namelijk dat zij heel veel olie en gas in de grond hebben zitten en dat willen ze ook nog wat aan verdienen. Daar spelen natuurlijk wel meer dingen dan alleen de wetenschap. En bij andere landen, wat ik zeg, die willen misschien wel vergroenen, maar die zeggen van ja, kom ons maar eens even daar helpen om dat te doen. Ja. En hebben rijke landen daar dan wel zin in? Dus dat zijn ook allemaal zaken die centraal staan. Ja, en het Klimaatschadefonds zal voorbij komen. Hè? De stocktake, wat is de stocktake? Ja, dus in Parijs, het Parijsakkoord is een soort vrijwillig akkoord. Niemand is verplicht om zijn uitstoot te verlagen, maar je bent wel verplicht om klimaatplannen in te dienen. En om dan eens in de 5 jaar een soort van de balans op te nemen. Te kijken hoe gaat het nou eigenlijk met de strijd tegen klimaatverandering. En hier in Dubai is dat voor het eerst sinds het Parijsakkoord dat er een stocktake wordt gedaan, zoals dat dan in het jargon heet. Dus ze gaan nu officieel vaststellen van nou, hoe gaat het? Zitten we op koers om die doelen van Parijs te halen? Nou, de conclusie daarvan zal dus zijn nee. Hmm. En dan is de grote vraag van worden daar dan deze top ook al vervolgstappen aan verbonden? Bijvoorbeeld, we stellen met elkaar vast dat het niet goed gaat. Dus nu spreken we met elkaar af dat we van de fossiele brandstoffen af willen. Of dat we andere concrete stappen gaan zetten. Ja. Hey, zit je nou aan de andere kant van de radio te luisteren en heb je een vraag? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Merel Wilaert. Ja, ik vroeg het je natuurlijk net al even. Wie zijn er nou aanwezig, wie niet? Het zijn er een hele hoop. Wie zijn nou de grootste spelers als het gaat om die klimaattop in Dubai? Naar wie gaat er gekeken worden? Nou, om te beginnen zou ik zeggen naar de Emiraten, waar het gastland. Omdat er al zo ontzettend veel te doen is geweest om de voorzitter. En ook omdat die gewoon een hele belangrijke rol kunnen spelen in bepalen van wat is eigenlijk de agenda deze top en wat gaan we doen, wat is de focus. Verder natuurlijk de grote landen, de VS, China, EU. Ook wel, de EU is niet zo'n heel groot land, maar natuurlijk wel rijk en ook ambitieus op klimaatgebied. En dan heb je nog allerlei verbonden van ontwikkelingslanden bijvoorbeeld. Er zijn de kleine eilandstaten, dat zijn echte kleine landen die hebben internationaal in principe weinig invloed, maar die dreigen letterlijk te verdrinken. Dus die krijgen op zo'n top toch ook altijd wel weer veel aandacht. Mm. En dan bijvoorbeeld een land als Rusland is ook een grote vraag. Die hebben eigenlijk niet zoveel met klimaatbeleid. Eigenlijk helemaal niks. Die verdienen heel goed aan olie en gas. Maar ja, op het internationaal toneel nu met de Oekraïne-oorlog. Heb ik ook wel begrepen dat zij kennelijk misschien nu een beetje een houding hebben van laten we niet op klimaat ook nog de bad guy zijn, want dat zijn we al op zoveel andere vlakken. Ja. Hey, je noemde net al heel even de voorzitter, Sultan Al-Jaber. En hij is nogal controversieel, hè, als het gaat over zijn rol in die klimaat. Kan je uitleggen waarom? Ja, hij is de industrieminister van de Verenigde Arabische Emiraten, maar ook topman van het staatsoliebedrijf en overigens ook topman van het staatsgroene energiebedrijf. Dus dat zijn een heleboel petten die hij op heeft. Vooral het feit dat hij echt een verleden heeft en een heden in de olie- en gasindustrie, dat heeft natuurlijk meteen heel veel wenkbrauwen doen fronsen van waarom zou zo iemand een klimaattop gaan voorzitten. Hmm. Dus daar was meteen heel veel kritiek op. En toen deze week kwamen daar onthullingen van de BBC overheen. Dat in documenten van de onderhandelaars van de Emiraten ook stond dat zij deze top eigenlijk naast klimaatgesprekken ook gewoon olie- en gasdeals wilden gaan sluiten. Hmm. Toen kwam er echt een storm van kritiek natuurlijk los. Want dat is natuurlijk heel raar om dat te doen op een klimaattop. Ik wil het zeggen, die dubbele petten, daar kan je denk ik gewoon iets van vinden. Logische kritiek wat mij betreft, maar maakt die kritiek nou uit? Ik bedoel, het is niet zo dat iemand dan opstapt of dat hij gedwongen wordt vervangen te worden of zo. Nee, en het lastige is, er zijn ook wat hoe ze het zelf presenteren is, hè, wij zijn een land met veel olie en gas. Mm-hmm. We inderdaad, die Al-Jaber die heeft daar ook belangen in, maar wij gaan willen zeg maar juist daarom die kop organiseren, die top. En wij willen zeg maar van binnenuit het systeem gaan veranderen. En wij denken dat wij in een soort van uitgangspositie zitten om bijvoorbeeld ook olie- en gasbedrijven onder druk te zetten om meer te doen. Of om andere landen zoals Saudi-Arabië daartoe bereid te krijgen. Mm. Maar ja, dat was natuurlijk wel mooie ideeën waren dat. En bijvoorbeeld John Kerry, de klimaatgezant van de VS, die was heel enthousiast over Al-Jaber. In ieder geval in het openbaar. Die zei van, nou, laat het er maar eens gaan laten zien. Fijn dat hij dit al zo oppakt. Maar ja, als je dan die onthullingen van de BBC ziet over deals die worden gesloten over gewoon het leveren van vloeibaar aardgas aan allerlei landen, dan word je er toch iets minder optimistisch over al dat soort mooie ideeën. Ja, want als het aan de Europese delegatie ligt, dan wordt er in ieder geval voor het eerst een soort paragraaf in de slottekst opgenomen, hè, over het stoppen met fossiele brandstoffen. Dat klinkt niet als we gaan het langzaam vanuit binnenuit veranderen. Hoe staan die plannen er nou voor? Kan je zeggen die paragraaf gaat er ook komen? Nee, dat kan je nog niet zeggen. De Nederlandse delegatie wil inderdaad zeggen stoppen met alle fossiele brandstoffen. De Europese delegatie is daar al niet helemaal het over eens. Dus die willen alleen stoppen met fossiele brandstoffen als er niet soort van emissiereducerende maatregelen bij worden genomen. Hè. Dus bijvoorbeeld dat je een installatie neerzet die de CO2-uitstoot afvangt en opslaat onder de grond of onder de zee. Mm. Dus dat is al een soort van een kanttekening die ze erin willen hebben. Nou, en zo zijn er nog heel veel andere landen die hun eigen kanttekeningen erbij hebben. Deze discussie loopt al heel veel jaren. En 2 jaar geleden in Glasgow is voor het eerst een tekst rond fossiele brandstoffen in de slotverklaring gekomen. Maar dat ging dan alleen over steenkool. En ook dus alleen dan steenkool waarbij alle CO2 meteen de lucht in ging. De vraag is dan, kan je dat dan steeds stapje voor stapje uitbreiden? Maar ik denk zeker niet dat er een slottekst zal komen waarin staat, we gaan stoppen met alle fossiele brandstoffen. En de vraag is een beetje, als er wel iets over in staat, wat voor kanttekeningen staan er dan bij? En bijvoorbeeld, staat er dan ook wanneer dat gaat gebeuren? Ja. Want als je dan een open einde geeft, dan betekent het ook een stuk minder dan als je er een jaartal aan hangt, bijvoorbeeld. Nou, en wat ik er ook zo opvallend aan vind, je kan wel zeggen, we moeten daarmee stoppen, maar ik bedoel, wij in de EU maken toch ook gewoon nog steeds ontzettend veel gebruik van die fossiele brandstoffen. En is het alternatief dan al daar? Als ik de berichten uit bijvoorbeeld Congo lees over de kobaltmijnen die we dan weer nodig hebben voor een energietransitie, het is wel een beetje kiezen tussen heel veel kwaden. Ja, dat is zo. Kijk, het gaat ook niet over morgen. Hè. Wij gebruiken inderdaad nu, zeker nu het zo koud is, zullen er in Nederland ook nog wel de kolencentrales staan te draaien. Dus dat is zeker zo. Maar we hebben wel plannen om daar in de komende decennia vanaf te komen. Mm. Dus het is een beetje de vraag of je zo'n soort van tijdlijn kan schetsen en dan over te stappen. Maar ja, ja, maar als we daar vanaf willen komen, dan moeten we toch ook ervoor zorgen dat de mogelijkheid tot die groene energie, dat niet nieuwe conflicten of nieuwe genocides oplevert? Ja, zeker. Dat moet natuurlijk. Dat zijn zeker zaken zoals net de kobaltmijnen die je noemt. Wat je natuurlijk ook niet wil. Ja. Daar moet wel altijd bij worden gezegd. Er wordt vaak gedaan van, oh, die mineralen die we nodig hebben voor een energietransitie, die zijn zo schadelijk en dan moeten we zoveel uit de grond halen en et cetera, et cetera. Maar uiteindelijk, zeg maar, al die steenkolen die we nu uit de grond halen, de olie, wat daar allemaal aan ellende mee gepaard gaat in de landen waar het vandaan komt, dat wil je ook niet weten. Dus, om daar vanaf te komen is toch nog steeds ook om die reden ook heel wenselijk. Ja. Maar eigenlijk veel belangrijker, of wat mij betreft net zo belangrijk. Kijk, er liggen nu meer zonnepanelen in Nederland dan in het hele continent Afrika. Mm-hmm. Dat moet natuurlijk anders. Anders dan gaat het niet lukken. Dus, over die verdeling, verdeling zal het ook moeten gaan. Ja, de verdeling en wie doet dan wat? Veel ontwikkelingslanden zeggen, ja, wij willen heel graag overstappen, maar we hebben het geld niet. Dus kom maar over de brug. Of zorg ervoor dat bijvoorbeeld het bedrijfsleven bij ons bereid is om te investeren. Want wij gaan hier nu op onze Noordzee allemaal enorme windparken aanleggen. Dat gaat best goed. Maar diezelfde bedrijven die dat doen, die willen dat niet doen voor de kust van, noem maar eens een willekeurig land, voor de kust van Zuid-Afrika. Omdat zij dat daar te risicovol vinden, bijvoorbeeld. Dus er moeten constructies worden bedacht, dat op een of andere manier toch gaat gebeuren, zelfs als het bedrijfsleven dat nu kennelijk niet wil doen, die investeringen niet wil maken. Ja, even over de rol van dat bedrijfsleven, want er is sowieso altijd veel kritiek op een klimaattop, in dit geval ook omdat het er eigenlijk veel te druk zou zijn. Er komen heel veel mensen op af, waardoor er ook stemmen zijn die zeggen, ja, dat werkt alleen maar vertragend. Het moet versaaid worden. We moeten weer naar minder mensen, zodat er gewoon sneller knopen doorgehakt kunnen worden. Er komen ook heel veel lobbypartijen. Hè? Er komen juist bedrijven ook om daar een beetje hun groene praatje te houden. Wat is nou de rol van al dat soort lobbyclubs die daar ook rondlopen? Ja, dat is altijd heel lastig, vind ik zelf, om goed door te krijgen. Kijk, in de onderhandelingen hebben die formeel geen rol. Dat gaat tussen de landen, maar ja, je weet natuurlijk niet wat er in de achterkamertjes gebeurt. Er zijn ook wel forums en discussies waar ze dan inderdaad wel bij aanwezig zijn. Dat geldt voor bedrijven, maar natuurlijk net zo goed voor milieuclubs en zo. Hè, en andere belangengroepen, zeg maar. Ja. Wat wel dit jaar zo is, is dat de Emiraten hebben gezegd van we willen dat bedrijfsleven eigenlijk juist expliciet wat dichter erbij betrekken. Dus ook omdat zij zeggen van wij willen eigenlijk het bedrijfsleven onder druk zetten om meer te doen. Specifiek de olie- en gasbedrijven en andere grote vervuilers. Hmm. Ja, dat voelt toch dubbel, ja, hè, met die dubbele pet. Want je zou kunnen zeggen we willen hun er juist bij betrekken. Maar ik kan me wel voorstellen dat er inderdaad een beetje argusogen zijn van of is het om deeltjes te sluiten? Ja, dat zeker. En dat is ook. Die verhalen gingen in de afgelopen jaren ook wel. Dat er eigenlijk aan de zijkant van zo'n klimaattop nog allerlei deals werden gesloten die, nou, laten we zeggen, niet goed voor het klimaat waren. Dat eigenlijk die documenten die nu zijn uitgelekt van van het gasland, die laten ook wel zien dat in dat geval dus in ieder geval lijkt te kloppen. Dus ja, dat is, ik vind dat wel een begrijpelijke oproep om dat gewoon allemaal weer eruit te halen. Het lastige is wel dat. Kijk, als het gaat om klimaatfinanciering bijvoorbeeld, er wordt nu heel veel, er is heel veel om te doen of rijke landen wel genoeg geven aan armere landen. Maar wat die armere landen nodig hebben, dat gaat gewoon nooit lukken. Dat gaan die rijke landen niet uit hun eigen staatskas kunnen ophoesten, zeg maar. Dus er moet toch een manier gevonden in ieder geval worden om financiering vanuit banken, verzekeraars, et cetera, richting armere landen te krijgen. Ja, dus het gaat verder dan. Hoe je dat gaat doen als je ze niet uitnodigt voor zo'n top om daar nog eens druk op te zetten. Ja, want het kan niet alleen maar vanuit de staatskas betaald worden, zei je. Hey, Wopke Hoekstra, onze eigen Wopke Hoekstra, is er ook voor het eerst bij. Heeft hij nou een grote rol in zo'n enorme druk bezochte klimaattop? Nou ja, op zich potentieel wel. Hij is de onderhandelingsleider namens de EU. Als het zo meteen niet. In de toespraken in de openingsdagen worden nog afgehandeld door Ursula von der Leyen en Charles Michel. Namens de Europese Commissie en de Europese Raad. Maar als het echt erom spant, dan zit Hoekstra daar aan tafel. Dus dat is een belangrijke rol. Maar ja, aan de andere kant is wat altijd een beetje lastig is van de EU, dat zijn 27 landen die eigenlijk allemaal van tevoren al precies willen vastleggen wat er wel en niet mag worden toegezegd op zo'n top. Dus heel veel ruimte om te onderhandelen is er dan vaak weer niet. Hmm. Want ja, als hij iets heel ambitieus wil doen, dan trekt Polen bijvoorbeeld weer aan de rem. Dus ja, ja dat is altijd lastig. Maar hij heeft wel in principe een belangrijke rol. En de EU is ook een van de meest ambitieuze partijen die daar aan tafel zitten. Dus die spelen altijd wel een rol om ook anderen zover te krijgen om nog net een stapje verder te doen. Zeg maar. Ja, nou hoor ik jou eigenlijk zeggen, heel veel dingen zijn van tevoren al best wel dichtgetimmerd. Landen weten met wat voor soort houding ze daarheen gaan. Dat past misschien wel bij een app die ik binnenkrijg van een luisteraar van Corné, die zegt klimaattop in Dubai, vraagteken. Weer een geldverspillende vergadering. Helaas zal dit gebeuren weer niets anders opleveren dan enkel woorden en geen daden. Is zoiets nou geldverspilling, dat we daar met z'n allen gaan zitten? Ja, ik heb hier mezelf hier de afgelopen tijd ook wel vaak zitten afvragen van wat hebben die toppen nou voor zin en levert het wat op? Want als je terugkijkt naar de resultaten van de afgelopen jaren, dan kan je zeggen er worden wel stapjes gezet, maar het is wel bescheiden. Aan de andere kant, klimaatverandering is zo'n mondiaal probleem. Je kan je ook niet voorstellen dat het zinvol zou worden aangepakt als we niet in een internationaal verband op die manier overleggen en proberen om toch met z'n allen iets eraan te doen en druk te zetten op de landen die niet harder willen gaan en et cetera. Ja. Dus ik snap de frustratie en die klimaattoppen zijn zeker denk ik geen perfect instrument, maar ik heb zelf ook niet echt een goed alternatief voor. Ja. Nou, ik heb een beetje een gekke vergelijking hoor, maar het voelt een beetje als, hè, je kan ook een regeerakkoord maken wat al helemaal dichtgetimmerd is en dan gaat de Tweede Kamer logischerwijs roepen van ja jongens, wat is onze bijdrage als alles al vast ligt. Dat voelt bij dit natuurlijk ook een beetje zo. Als niemand er met een open houding heen gaat, maar met eigen agenda's, ja, wat ga je daar dan zitten doen? Ja, dat is zo. Dat is natuurlijk in de internationale diplomatie wel meer zo. Niet alleen over klimaat, maar ook over andere onderwerpen. Maar ja, het verschil is wel. Kijk, het klimaatakkoord is geen dichtgetimmerd akkoord. Sterker nog, het is erg vrijblijvend. En eigenlijk staat er maar één ding in. Namelijk, we willen de opwarming beperken. En iedereen mag helemaal zelf bepalen hoe die dat gaat doen. Ja, is dat niet ook een beetje te vrij? Want nogmaals, even, de wetenschap is niet rooskleurig als het hierover gaat. Op een gegeven moment moeten er toch gewoon keiharde knopen doorgehakt worden. Ja, het is vrij, maar dat het zo vrij is, is ook eigenlijk de enige reden dat er überhaupt een Parijsakkoord is. Dat was eigenlijk al een hele verrassing toen landen toch daarover eens werden. En dat toch wel een ambitieus doel in stond. En als daarin had gestaan dat het ook nog bindend werd en dat je een gigantische boete kon krijgen als je niet hard genoeg ging op klimaat, dan was zo'n akkoord er nooit gekomen. Dus het is een imperfect instrument, maar... beter dan het alternatief dat er niet zoiets is. Okay. Maar, ja. Misschien moeten we het gewoon als zodanig even samenvatten. Een imperfect instrument. We hebben Wopke Hoekstra natuurlijk al even genoemd. We hebben het ook gehad over wie is nou verantwoordelijk voor wat en hoe verdeel je dat. Hè? Niet alle rijke landen kunnen nou eenmaal ook de ontwikkeling betalen die er helaas op andere stukken nog nodig is. Maar dat deed me wel denken aan een recentelijk nieuwsbericht wat ik zag, dat de klimaatschuld van Nederland 3 keer hoger is dan gedacht, omdat de uitstoot in de oude Nederlandse koloniën ook moet worden meegeteld. Dan zou je ook kunnen zeggen, we lijken nu misschien een klein landje, maar we hebben een enorme schuld in te lossen. Ja, dat vond ik ook een interessante analyse. Dat heeft er dus mee te maken dat er vooral in Indonesië ontzettend veel is ontbost toen dat een Nederlandse kolonie was. En ontbossing telt... Ja, dat is natuurlijk niet direct uitstoot. Er gaat op dat moment geen CO2 in de lucht, maar het vermindert de mogelijkheid van de planeet om CO2 op te nemen. En daardoor wordt het afhankelijk van hoe je rekent met CO2, kan dat ook worden gezien als een bijdrage aan de uitstoot. Mm. Het was voor mij ook wel een verrassende. Ik had het ook nog nooit zo over nagedacht. Dat als je terug gaat kijken naar wat er toen 100 jaar geleden of meer is gebeurd, dat je dan op dat soort gigantische cijfers inderdaad. Mm. Dus ja, je kan heel veel discussiëren over dat cijfer en of je zo ver terug moet kijken en of je die ontbossing moet meerekenen. Maar je kan hoe dan ook zeggen, Nederland is een land wat altijd rijk is geweest en dus ook veel heeft uitgestoten per inwoner. Dus wat dat betreft, en dat is ook de afspraak die er internationaal zijn gemaakt. Ja. De landen met een grotere historische verantwoordelijkheid en met een grotere economische macht moeten meer doen. Dus wat dat betreft moet Nederland zeker vooraan staan. En dat staan we op zich ook wel. Hè. Ik bedoel, in Nederland wordt er veel geklaagd over of we hard genoeg gaan. En dat is allemaal een prima discussie, want we hebben veel geld en we kunnen misschien wel meer doen. Maar als je internationaal gezien gaat kijken, dan staan we qua hernieuwbare energie bijvoorbeeld toch wel redelijk vooraan in de rij. Ja, precies. Dit is trouwens door de denktank Carbon Brief naar buiten gebracht. Groot-Brittannië kwam er natuurlijk ook in voor, ook vanwege de koloniale verleden die daar een rol speelt. Maar als ik het goed begrijp, is er wel degelijk dus een verantwoordelijkheid en kan zoiets ook genoemd worden. Dus het gaat zeker voorbij komen van, ho, wacht eens even, jullie hebben wel degelijk nog wat terug te betalen, jongens. Of het genoemd zou worden, dat kan ik me voorstellen van wel inderdaad. Dat dit iets is wat armere landen bijvoorbeeld weer zullen inzetten. Het is wel zo dat ik denk het IPCC, dus het VN Klimaatpanel, dat gebruikt een ander soort cijfers waar dit niet in zit. Mm. Dus dat zijn nog wel de cijfers die leidend zijn, denk ik, in zulke klimaatonderhandelingen. Maar wie weet dat in een volgend VN-klimaatrapport, het komt pas over een jaar of 5, maar dat ze dan ook weer een keer deze andere berekening gaan meenemen om dat nog een keer in kaart te brengen en dat het dan op een top nog weer meer aandacht krijgt. Maar goed, dan zijn we weer een stukje verder. Ja, nou hebben we hier natuurlijk in Nederland ook wel kritische mensen die zeggen, ja, het klimaat, ik snap dat het een probleem is, maar wat kunnen wij hier nou als klein landje doen als je enorme spelers hebt, zoals India, waarin, we weten allemaal dat daar ook flink wat uitgestoten wordt, maar dat land is ook economisch enorm in ontwikkeling. Wat voor rol speelt zo'n land als India nou bij zo'n klimaattop? Ja, dat is een belangrijk land inderdaad, omdat zij aan de ene kant ook echt wel best wel hun best doen als het gaat om groene energie, maar tegelijkertijd ook bijvoorbeeld inderdaad nog heel veel nieuwe kolencentrales neerzetten, omdat het land heel snel groeit, steeds meer energie nodig, elektriciteit nodig heeft. Dat komt voor een groot deel ook uit kolen. Dus daar is altijd wel internationaal veel druk op. India is ook een van die landen die dan terug zegt van, ja jongens, leuk en aardig, maar als je kijkt naar wat wij per inwoner uitstoten, dan is dat nog altijd veel minder dan jullie. Als we kijken naar wat wij in de geschiedenis hebben uitgestoten, is dat nog altijd veel minder dan jullie. Mm-hmm. Kijk eerst even naar jezelf. En als jullie zo graag willen dat wij harder gaan, help ons daar dan maar mee. Dus ja. dat is altijd een beetje de positie van India geweest. Ze hebben 2 jaar geleden een vrij prominente rol gespeeld in de discussie, wat ik net noemde over die slotverklaring waar dan steenkool in werd genoemd. Daar waren zij niet not amused over dat idee, omdat zij dus nog zo veel vertrouwen op steenkool. De vraag is of ze dat nu gaan bijstellen. Dat zal ook. Ik zit niet zo heel diep in de Indiase binnenlandse politiek. Ik weet niet hoe daar het politieke landschap nu is. Nee. Ik weet niet hoe daar het politieke landschap nu is en wat de ontwikkelingen zijn. Het kan natuurlijk zijn dat zo'n land op een gegeven moment ook denkt van, nou, weet je, kolencentrales, we hebben er nu wel genoeg en we denken dat we het zo meteen af kunnen met meer groene energie en dat zo'n verhouding dan weer begint te veranderen. Maar dat durf ik nog niet te voorspellen. Jij zegt natuurlijk heel terecht, ik ben niet helemaal thuis in de Indiase politiek. Ik ook niet. Maar wat ik wel samen met jou zou kunnen bespreken is dat je überhaupt natuurlijk een wat conservatievere, verrechtsende politiek ziet wereldwijd. Zijn over het algemeen niet per se de grootste aanjagers van een schoner en beter klimaat. Heeft dat nou nog impact? We hebben hier natuurlijk nu met Geert Wilders te maken. Ja. Nou, in Nederland nog niet, want het is nu het demissionaire kabinet dat een afvaardiging stuurt. Dus dat is gewoon nog de oude regering, zeg maar. Daar inhoudelijk zullen die niet een soort rechtse lijn gaan voeren nu. Maar internationaal kan dat natuurlijk zeker een invloed hebben. Uiteindelijk zitten daar de mensen die een afspiegeling zijn van al die politici die in het binnenland zijn verkozen, dan wel niet verkozen als het geen democratische landen zijn. Ja. Dat kan zeker een rol spelen. Maar je ziet bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld dat er nu in Brazilië weer een linkse president is gekozen, terwijl daar heel lang Bolsonaro als rechts aanvoerder zat. Dus ik weet niet internationaal gezien of er echt een hele duidelijke ruk naar rechts te zien is, zoals dat hier in Nederland is. Nee, en ik kan me ook voorstellen dat, nogmaals, dat weet ik niet, maar als die afspraken nou eenmaal heel dicht getimmerd zijn, dan zullen toch ook nieuwe overheden, nieuwe staten zich daar ongetwijfeld voor een gedeelte in ieder geval aan moeten houden. Je noemde helemaal aan het begin al natuurlijk de oorlog in Rusland-Oekraïne. Dan hebben we ook nog het Midden-Oosten, waar op dit moment oorlog is. Zijn dat nou ook thema's die voorbij komen? Want laten we eerlijk zijn, als iets los van de mensenlevens, maar ook impact heeft op het klimaat, zijn dat al die bommen en granaten. Ja, zeker. Op de achtergrond zal dat zeker spelen. Alleen al natuurlijk omdat er landen daardoor ook in bepaalde facties worden geduwd. Hè? Europa als steun van Oekraïne. Nou, dat is dan, als je dan met Rusland moet onderhandelen, wordt dat ingewikkelder natuurlijk. Mm. Die landen zitten zelf ook gewoon aan tafel. Dus het kan altijd gebeuren dat bijvoorbeeld Rusland besluit om ergens een stok in de wielen te steken om gewoon een punt te maken of zo. Dat soort dingen kunnen zeker een invloed hebben, maar. Nou ja, in Israël, Palestina. Dat is altijd een beetje zien. In die regio natuurlijk. Veel landen die ook vanwege Israël en Palestina elkaar steeds vaker ontmoeten, die elkaar ook weer bij zo'n klimaattop tegen gaan komen. Ik ben gewoon heel erg benieuwd of dat thema überhaupt aangesneden gaat worden, ondanks dat het natuurlijk gevoelig ligt. We zagen het ook in Nederland tijdens de klimaatmars, dat er toch ook aandacht werd gevraagd voor het lot van bijvoorbeeld de Palestijnen. Omdat er mensen zijn die zeggen, je kan oorlog en klimaat gewoon niet los van elkaar zien. Dat is gewoon één thema. Ja, nee, ik denk ook zeker in de zijlijnen van de top zal het zeker een rol spelen. Ik vermoed wel dat in de onderhandelingen, de echte onderhandelingen, het misschien wel beperkt zal blijven. Alleen al omdat ik denk al die diplomaten ook wel weten dat als je dat erin gaat trekken, dat het niet makkelijker gaat worden om tot een overeenkomst te komen. Dus dat is altijd natuurlijk het lastige. Van de mensen die ik heb gesproken, die gaan en die daar straks aan die tafel zitten, die verwachten dat de impact redelijk beperkt zal zijn. Alleen al gewoon om ervoor te zorgen dat het een dat het niet helemaal ontspoort, zeg maar. En dat je het alleen maar daarover hebt. Ja, blijf vooral nog even bij ons, want we moeten even hierheen. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Heb je nou nog een vraag over dit onderwerp? Maak dan vooral gebruik van de NPO Radio 1-app... want dan nemen we jouw vraag of opmerking zo meteen mee. Maar het is nu tijd voor even iets heel anders... want vandaag start de 12e editie van het Amsterdam Light Festival. Verspreid over de hoofdstad kan je verschillende lichtkunstwerken bezoeken. Ja, dat ga ik misschien ook nog wel even doen. Het is alleen hartstikke koud. Je kunt door middel van een wandeling of met een rondvaartboot... de kunstwerken bekijken. En die kunstwerken worden speciaal voor het festival gemaakt... door internationale kunstenaars. Ze zijn dit jaar gevraagd om na te denken over het effect van technologie op ons leven. En daarom is er bij deze editie de focus op kunstmatige intelligentie en digitale technologie. Mocht je, net als ik, toch de kou gaan trotseren en de lichtkunstwerken willen zien, dan kan deze track je eventueel helpen, want je hoort India Arie met I Am Light. India Arie en I Am Light, speciaal voor het Amsterdam Light Festival... wat ook weer gaat beginnen. Dit is Vroeg van donderdag 30 november. En ik had je gevraagd, als jij een vraag hebt... stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Want dan gaan we die doornemen met Jeroen Kraan... klimaatverslaggever bij nu.nl. Volgens de VN worden momenteel op het gebied van klimaat... babystapjes gezet, maar er zijn juist grote passen nodig... om het klimaat nog te redden. En om die plannen uit te werken komen vanaf vandaag... meer dan 200 landen in Dubai samen tijdens de klimaattop. Wie zijn daar nou aanwezig? Wat is de rol van bijvoorbeeld politieke leiders zoals Mark Rutte of een Wopke Hoekstra? En hoeveel nut hebben die klimaattoppen nou eindig? Nou, dat soort vragen die hebben we al doorgenomen. Maar het is natuurlijk ook tijd voor de vraag van jou. Vroege vragen. Ja, Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent er nog, wat fijn. We krijgen allerlei opmerkingen en vragen binnen, dus dat is altijd goed. Dat betekent dat het toch ook wel leeft. Je hebt natuurlijk aan de ene kant altijd mensen die denken, oh, het klimaat, ik kan het niet meer horen. En je hebt andere mensen die zich er enorm veel zorgen over maken. We kregen onder andere een opmerking binnen van Gerard. En die stelde eigenlijk, kijk, hoe je het went of keert, kwetsbare mensen hebben nou eenmaal meer last van klimaatverandering dan wie dan ook. En de vraag is, hoe kijkt mijn collega van nu.nl daartegen aan? Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja, dat is kort gezegd. Inderdaad, je ziet ook nu al de klimaatverandering, de opwarming waar nu al sprake is van is meer dan 1 graad al ten opzichte van, voordat wij begonnen met olie in de fik steken. Dat treft mensen, inderdaad kwetsbare mensen, het hardst. Ja, nou zijn er natuurlijk ook genoeg voorbeelden van die weer in de lijn liggen van een ander groot gesprek, namelijk vluchtelingen en migratie. Ik kreeg een foto bijvoorbeeld binnen van Soedan. Ook een land wat ontzettend veel te doen heeft als het gaat over vluchten. Ook door klimaatverandering, droogte, juist aan de andere kant wateroverlast. Ja, wat voor rol spelen dat soort landen nou bijvoorbeeld bij een klimaattop? Waarvan we gewoon kunnen zeggen, jongens, zie de impact nou. Ja, dat zeggen zij natuurlijk ook op zo'n top. Het lastige is natuurlijk altijd, kijk, er zitten daar heel veel landen aan tafel. Die hebben in principe allemaal een stem. Maar we weten natuurlijk allemaal dat sommige stemmen in de wereld wat luider klinken dan andere. En dus voor zulke landen is dat, kan dat toch lastig zijn om daar aandacht voor te krijgen. Er zijn daardoor wel allerlei verbonden. Hè. Bijvoorbeeld de G77 is een groep van, het heet 77, maar het zijn meer dan 130 ontwikkelingslanden die zich dan verenigen en zoveel mogelijk samen optrekken om dan dus gezamenlijk dat geluid te laten horen. Dat blijft lastig. Het zijn niet, over het algemeen niet de meest machtige landen als het gaat om internationale politieke onderhandelingen. Nee, maar wat ik zo opvallend vind is dat er ontzettend veel landen zijn, zeker binnen de EU, een geluid wat ik natuurlijk net iets beter ken dan landen daarbuiten, waarin steeds luider is van wij willen gewoon niet meer zoveel vluchtelingen overal opvangen. En ik denk dan, ja, als we dat niet meer willen, misschien moeten we dan toch investeren, ook in het klimaat, op locaties elders, zodat mensen daar ook gewoon rustiger kunnen blijven leven. Dan hoeft niemand weg van zijn eigen home ground. Ja, dat is geen gekke gedachte, denk ik. Kijk, de vluchtelingen komen natuurlijk om allerlei redenen. Ook oorlogen of zo. Als we de klimaatverandering aanpakken, dan zullen we vast ook nog wel oorlog met elkaar blijven voeren, helaas. Maar ja, kan zeker. Zeker als het echt warmer wordt. Hè. Ik bedoel, we hebben het nu over 1 graad en dan heb je het al inderdaad over droogtes, waardoor mensen misschien wel weg moeten van hun huis omdat er gewoon niks meer te drinken is. Of omdat hun vee het niet overleeft. Als het zometeen 2 graden warmer is, dan kan ik je wel vertellen dat dat nog veel erger wordt. Dus ja, dat is zeker geen gekke gedachte. Ja. Hadden we het net natuurlijk al even over wie betaalt nou wat, wie is er verantwoordelijk voor wat. En toen zei iemand in de app heel terecht, is dat niet gewoon het klimaatschade? Fonds. Nou, dat woord is misschien nog niet gevallen, maar het is misschien wel goed om dat inderdaad even uit te lichten. Wat is nou dat klimaatschadefonds? Ja, dat is iets waar ontwikkelingslanden echt al heel veel jaren om roepen. Die zeggen van, we vinden het fijn dat jullie ons helpen met klimaatfinanciering zoals die er nu is. Dat is nu allemaal gericht op het tegengaan van klimaatverandering en het aanpassen aan klimaatverandering. Dus het overstappen aan groene energie en het bouwen van waterreservoirs bijvoorbeeld om zo'n droogte op te vangen. Mm-hmm. Daar is al heel veel over te doen dat daar dus niet genoeg geld voor is, maar arme landen zeiden ondertussen van ja, wij weten ook, de aarde gaat opwarmen. Zelfs als het bij 1,5 graad blijft, dan is dat nog steeds een enorme verandering. Mm-hmm. Daardoor gaan wij gewoon te maken krijgen met bijvoorbeeld meer extreem weer, meer droogte of juist stormen, overstromingen, et cetera. En wij hebben niet het geld om dan weer opnieuw op te bouwen, zeg maar, als dat is gebeurd. Kijk naar de overstromingen in Pakistan vorig jaar, die gigantische schade hebben aangericht. Mm-hmm. Dus landen zeggen, wij willen een fonds eigenlijk waaruit wij dat soort zaken kunnen, waaruit dat soort zaken betaald kunnen worden. Nou, dat was heel lang een hele moeilijke discussie. Ook omdat er altijd een beetje een zweem overheen hangt van als we dat oprichten en we zeggen, oh ja, rijke landen moeten daar geld in stoppen. Is dat dan ook een soort erkenning van rijke landen dat zij verantwoordelijk zijn voor al die ellende? Nou ja, dat was allemaal heel moeilijk. Maar vorig jaar in Egypte is dat eigenlijk het voornaamste resultaat geweest van de top, dat er is besloten om toch zo'n fonds te gaan oprichten, met nog wel heel veel open vragen over hoe dat er dan uit zou zien. Ja. En sinds Egypte vorig jaar is er een comité geweest van 24 landen dat heeft dooronderhandeld over hoe moet dat dan in de praktijk gaan. Mm-hmm. Dat was allemaal heel moeilijk. Daar moest zelfs nog een extra sessie worden belegd omdat ze er eigenlijk niet uit konden komen. Maar er ligt nu toch een compromis, zo'n typisch compromis waar niemand echt helemaal tevreden mee is. Mm-hmm. Maar goed, waar toch iedereen het over eens is. En daar gaat nu op deze top in Dubai over worden gestemd of alle 200 landen het daarmee eens zijn. En als dat zo is, dan kan er dus echt worden begonnen met het schadefonds zelf oprichten. Dat komt dan bij de Wereldbank te liggen. Ja. En dan is nog de vraag, wie gaat daar geld in storten en hoe gaat het allemaal exact werken? Bijvoorbeeld als er ergens een ramp is, hoe bepalen we dan of dat in aanmerking komt voor geld uit dat fonds en hoeveel? En dat zijn allemaal nog steeds open vragen. Maar goed, dan is er weer een stap verder gezet om het echt de praktijk te maken. Ja, dus dan wordt het inderdaad een wie gaat daar uiteindelijk over? Ja, zoals die dingen gaan, zal dat misschien allemaal nog wel even duren. En weten we na Dubai nog steeds niet heel veel meer wat betreft het schadefonds. Maar het klinkt in ieder geval wel als een andere oplossing dan dat rijke landen zelf maar bepalen wanneer ze aan wie geld overmaken. Dus ik snap de behoefte eraan. Nou kregen we ook nog een vraag binnen van Diana Kort en die vroeg zich af, hoe wordt zo'n locatie nou eigenlijk besloten? Wie bepaalt nou waar een klimaattop is? Ja, dat bepalen de landen onderling. Net als alles is dat gewoon een onderhandeling en uiteindelijk een kwestie van stemmen. Dat kan ook heel lastig zijn. Dat blijkt wel uit het feit dat er bijvoorbeeld voor volgend jaar nog geen locatie is. Eigenlijk zou het ergens in Oost-Europa zijn, maar daar heeft Rusland een stokje voor gestoken vanwege de Oekraïne-oorlog en het feit dat Oost-Europese landen achter Oekraïne staan. Dus dat kan heel ingewikkeld zijn en dat is dus ook, dat is ook een kwestie van weer een beetje uitruilen. Over 2 jaar is het in Brazilië, dat weten we al wel. Maar landen kunnen zichzelf kandidaat stellen en dan is het maar een kwestie van lobbyen en hopen dat je de steun krijgt van de rest. Ja, nou kan ik me voorstellen dat, zeker Brazilië, dat is natuurlijk een land waar ontzettend veel ontbossing heeft plaatsgevonden. Waar we überhaupt heel veel soja ook volgens mij vandaan trekken, verbouwen. Precies zo'n land wat mega veel impact heeft op het klimaat. Bij een land als Dubai denk ik daar toch, heb ik daar toch andere ideeën bij. Ook vanwege al die grondstoffen die ze daar nog steeds hebben. Maar als ik aan Dubai denk, denk ik juist ook aan innovatie, aan vooruitgang. Voor zover ik weet is de verdrievoudiging van duurzame energie ook een grote behoefte. Dat in 2030 rond moet zijn. Is Dubai nou net zo'n land waar je het juist ook over dat soort ontwikkelingen goed kan hebben? Nou, dat willen ze zelf in ieder geval wel heel graag. Dat is echt een speerpunt van de voorzitter. Die verdrievoudiging van hernieuwbare energie, dat is iets wat dit jaar op de agenda staat. Dat zou een belangrijke stap zijn natuurlijk om van de fossiele brandstoffen af te komen en om sneller de uitstoot terug te dringen. Mm. De vraag is wel een beetje in hoeverre landen als Nederland zullen zich zeker daarachter scharen. De vraag is een beetje of dat meer een soort van verbondje wordt waar landen zich vrijblijvend bij kunnen aansluiten. Of dat het echt een hardere afspraak gaat worden om dat te doen. En of er dan ook, als je dat echt gaat zeggen van we gaan dat met z'n allen doen, zitten daar dan maatregelen bij om bijvoorbeeld te zorgen dat die windmolens niet allemaal komen in de rijke landen die ze toch wel kunnen betalen. Ja. Of zitten er dan maatregelen bij dat we dat eerlijker gaan verdelen. Dus dat is echt nog wel dat zal echt een discussiepunt worden hoe dat eruit moet zien. Ja, precies, want je zou juist kunnen zeggen, landen als Nederland, rijk land, EU, sowieso veel rijke landen, Dubai, Qatar, de Emiraten, dat zijn natuurlijk wel plekken waar ook gewoon geld is, ook vanwege die grondstoffen is dat geld er. Maar ik kan me voorstellen dat zij inmiddels ook wel doorhebben, er moet nou eenmaal iets gaan gebeuren. Als wij als aarde willen blijven bestaan. Dus we gaan juist nu alles gooien op hoe ontzettend inventief wij zijn en daar heel veel geld in pompen. Gebeurt dat nou ook? Voor een deel wel, ja. Dat is sowieso natuurlijk een beetje een eeuwige discussie binnen de hele klimaat. Binnen de klimaatdiscussie van moet je het gooien op... inderdaad, we gaan ons technologisch daaruit innoveren, zeg maar, uit dit probleem. Of moeten we bijvoorbeeld fundamenteel onze wereld opnieuw gaan inrichten... om minder te consumeren en heel anders te kijken naar onze economie... om duurzamer te worden. Dat laatste, denk ik, dat geluid ga je in ieder geval vanuit de Emiraten niet horen. Dus dan zal het eerder liggen in de richting van innovatie, ja. Ja, precies. Nou ja, ik kan me voorstellen dat dat ook iets... waar je juist hoge ogen mee gooit, toch, op zo'n klimaattop. Van kijk eens wat wij allemaal kunnen en waar we in investeren. Ja, zeker. En voor Dubai is dit natuurlijk... het is jammer voor hen dan dat ze zoveel negatieve pers hebben gehad... omdat ze blijken ook nog allerlei olie- en gasdeals on the side te doen. Maar het is natuurlijk voor hen ook een show. Zij willen hun land ook op de kaart zetten. Net zo goed als dat je het WK organiseert... is dit ook een kans om jezelf op die manier even in de spotlight te zetten. Te etaleren, ja. Nou kregen we ook nog een vraag... opmerkingvraag van Anne binnen. Moet klimaatnieuws nou altijd zo alarmistisch zijn? Ik stel het maar gewoon aan jou. Want jij hele goede vraag. Daar hebben we op onze redactie ook wel discussies over. Ja, ik zelf vind altijd dat je een beetje een balans daarin moet vinden. De situatie is gewoon best alarmerend. Hè, als je de rapporten leest over waar we met de wereld naartoe gaan. Aan de andere kant, wat we ook wel eerder dit uur hebben genoemd. Sommige dingen gaan echt best wel de goede kant op. En er is heel veel mogelijk. Het is... Als je kijkt naar 30 jaar geleden, als je toen had gezegd... we moeten van de fossiele brandstoffen af... dan hadden mensen gezegd, ja, leuk en aardig, maar hoe, hoe dan? Want eigenlijk het enige alternatief dat we toen hadden was kernenergie. En zonnepanelen, die waren ontzettend duur, stonden echt in de kinderschoenen. Hetzelfde voor windmolens. Inmiddels zijn dat soort technologieën verder gegroeid... en zijn het gewoon hele goede alternatieven geworden. Zonne-energie is bijna overal ter wereld nu de goedkoopste bron van energie geworden. Dat zijn wel hoopgevende ontwikkelingen. Dus daar is zeker ook wel wat positiefs over te vertellen. Ja, nou, ik vind het opvallend, want kernenergie kwam ook in deze campagneperiode ineens weer heel veel voorbij. Dat ik dacht, hebben we deze afgestoft? Of is het ook wel een gesprek wat in andere landen toch nog veel gevoerd wordt? Ja, ik heb het gevoel dat in eens in de twee decennia of zo wordt het afgestoft, toch? Nee. Dat is een discussie die ook in andere landen wel wordt gevoerd. Vaak ook met hele andere gevolgen. Hè. Wij gaan nu weer nieuwe kerncentrales bouwen terwijl Duitsland ze allemaal sluit. Dat is internationaal gezien niet zo'n heel handig... staat met je haaks op elkaar. Constructie. Maar goed, het is uit klimaatperspectief is kernenergie een prima energiebron. En daar is dan natuurlijk een hele discussie over het kernafval bijvoorbeeld. Denk ik een belangrijke discussie is om te hebben. Maar als je het gewoon puur vanuit CO2 kijkt... is het een best een aantrekkelijke bron. Waar het niet dat het zo lang duurt om die centrales te bouwen. Maar wie weet dat we daar ook nog wat op bedenken. Ja, laten we even teruggaan naar het begin, want wij gaan langzaam naar het einde toe. En ik zei natuurlijk, er is ook wel kritiek op de hoeveelheid mensen die inmiddels aanwezig zijn bij zo'n klimaattop. Dat gaat echt over tientallen duizenden, hele stadions vol, iedereen met zijn eigen belang en zijn eigen verhaal. Daar zitten natuurlijk staten tussen, maar ook journalisten en ook dus lobbybedrijven en klimaatactivisten. Hoe kijk jij daar nou tegenaan als er ook mensen zijn die zeggen, het moet gewoon weer saaier, zet daar gewoon maximaal 600 mensen neer en bam. Ja, ik vind dat aan de ene kant wel begrijpelijk. Aan de andere kant denk ik als journalist... ik wil liever ook weer niet dat het daar gebeurt... zonder dat er de wereldpers aanwezig is om in de gaten te houden... wat er allemaal gebeurt. Mm-hmm. Want ik denk dat die ook een rol heeft om daar verslag over te doen... en om ervoor te zorgen dat het niet een achterkamertjesspel wordt, zeg maar. Nee, laten we de journalisten even niet meerekenen. Maar ik kan me best voorstellen dat mensen die zeggen... er moet gewoon wat gebeuren en hoe meer mensen ergens een plasje over moeten doen... hoe ingewikkelder het weer allemaal gaat worden. Ja, dat is heel begrijpelijk. Ik denk dat als je alleen dit gaat terugrekenen... dan geven we de journalisten alweer een uitzondering. Dan gaan we toch die landen, die willen we allemaal... toch ook wel een beetje een redelijke delegatie laten sturen. Dus dan denk ik dat je al heel gauw weer terug bent op een hele grote top. Het zijn uiteindelijk gewoon heel veel landen met heel veel belangen. Dus het is een heel groot... spektakel. Ik denk ook dat een beetje de... Ik snap vooral wel de kritiek een beetje op de circusatmosfeer, zeg maar. Het feit dat Dubai dit ook een beetje ziet als een soort van wereldtentoonstelling waar ze zichzelf op de kaart zetten. Ja. Dat wel een tikje minder kan. Maar uiteindelijk is het een top met gigantische belangen waar veel mensen bij willen en moeten zijn om ervoor te zorgen dat iedereen ook wordt gehoord. Dus dat is een lastige balans, denk ik. Ja, ja. Nou, ik wou aan je gaan vragen van wanneer is zo'n top nou geslaagd? Maar ik heb volgens mij het laatste uur met jou doorgenomen dat het zo genuanceerd ligt in wat er te halen valt en ook wat er vooral niet te halen valt. Misschien goed om te weten wat er daarna nou eigenlijk gebeurt. De top is rond en dan. Wordt er dan alweer doorgewerkt naar de volgende top? Ja, dit feestje begint dan weer helemaal opnieuw. Nee, kijk, voor een heel belangrijk deel, de VN-discussies die hier op de top worden afgerond, dat zijn technische discussies in allerlei werkgroepen. Die gaan het hele jaar door. Die komen op allerlei plekken bij elkaar waar er niet zo'n gigantische hype omheen zit, omdat dat gewoon hele technische dingen zijn die ze dan vervolgens gaan uitwerken op basis van de beslissingen die worden gemaakt hier. Dus dat zet dan weer een hele molen in gang totdat we over een jaar weer ergens, we weten dus nog niet waar, weer bij elkaar komen voor de volgende top. En dan hopelijk zijn er dan weer stappen gezet. Ja, dat is een beetje de cyclus. Ja, wat ik eerder al zei, het is niet perfect. Maar het is wel wat we hebben. Ja, en jij gaat natuurlijk. Jij stapt ergens halverwege in. Daar hadden we het al even over. Wat zijn nou de dingen waar jij vooral op gaat letten? Ja, nou, ik dit is de derde top waar ik verslag van doe. Maar de eerste waar ik zelf bij aanwezig ben. Dus ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat daar aan toe gaat. En in die tweede week dat ik ga, dan begint het politiek spannend te worden. De eerste week nadat de regeringsleiders zometeen hun praatje hebben gehouden en zijn vertrokken, dan heb je een vrij technisch deel waar iedereen vaak toch de kaarten nog een beetje ook tegen de borst houdt van wat ze nou eigenlijk bereid zijn te geven. En dan de tweede week wordt dat steekspel wordt wel heel interessant. En dan wordt het vooral, denk ik, interessant om te kijken. Landen als China, India, Saudi-Arabië, landen die in het verleden toch vaak wel ambitieuzere acties wisten tegen te houden of wisten een beetje de scherpe kantjes ervan af wisten te halen. Wat gaan die dit jaar doen? Dat is wel een van de dingen waar ik benieuwd naar ben. Ja, China natuurlijk ook inderdaad een enorme speler als het over het klimaat gaat. Ja, absoluut. Zowel in positieve als negatieve zin ook een land met heel veel verschillende dingen die door elkaar lopen. Gigantisch goed bezig eigenlijk als het gaat om hernieuwbare energie, maar tegelijkertijd kolencentrales aan het bouwen en een land waar de uitstoot per hoofd van de bevolking ook echt wel fors is inmiddels. Ja. Dat is echt wel een sleutelland. En ook een land wat altijd moeilijk te lezen is qua wat die nou precies willen en bereid zijn te doen op zo'n top. Hey, nou kreeg ik ook nog van Marcel een opmerking waarvan ik dacht, dat vind ik eigenlijk wel leuk om even mee te eindigen met jou. Iedereen gaat met het vliegtuig naar die klimaattop. Ook best wel raar. Zou het inmiddels niet gewoon allemaal lekker digitaal kunnen? Nou kan ik me voorstellen dat 70.000 mensen in een Zoom-meeting ingewikkeld is. Maar valt er iets te zeggen voor? Het is natuurlijk ook best wel raar, toch? Om iedereen daar dan heen te zien vliegen. Ja, daar valt wel wat voor te zeggen. Dat is ook wel voor mijzelf best wel een overweging, moet ik zeggen. Dit is voor het eerst in de 2 jaar dat ik klimaatverslaggever ben dat ik weer in een vliegtuig stap. Vorig jaar hebben we ook Egypte geskipt, eigenlijk ook wel deels vanwege die reden. Dat kan ik me wel voorstellen. Ja, dat je dat eigenlijk zou willen. Misschien is dat, we hebben het net over, moeten al die mensen daar nou wel bij zijn? Ik kan me voorstellen misschien dat dat ook wel een reden is dat je zegt, bijvoorbeeld de hoofdonderhandelaars komen allemaal wel, maar je achterban laat je thuis en die praat je maar via Zoom bij of zo onderling. Nou, dat soort zaken. Ik kan me voorstellen dat er in de toekomst misschien wel eens als een ambitieus land zo'n top gaat organiseren, dat zij zeggen van nou, we gaan het een keer op die manier proberen. Het zou best kunnen. Ja, maar ik kan me ook wel het gevoel voorstellen, hè? Dat je denkt van ja, wij als gewone burgers, inwoners van deze planeet krijgen de hele tijd te horen dat we moeten opletten en wat we allemaal moeten doen. Maar al die rijke, belangrijke mensen die vliegen maar wanneer ze er zin in hebben. Ja, daar straal je wel wat mee uit ook natuurlijk. Ja, zeker. Ja, dat speelt zeker mee. Ja, dus ik kan de luisteraar alleen maar gelijk geven. Ja. Precies. Om mensen toch weer mee te krijgen in het hele klimaatidee, roepen wij in ieder geval de wereldleiders op om eens even over de trein na te gaan denken. Zullen we dat gewoon zeggen, Jeroen? Ja, alleen die gaat niet naar Dubai, helaas. Ik heb ook zitten zoeken. Maar, Je hebt nog gekeken, maar dat is ongeveer 150 keer overstappen waarschijnlijk. Ja, precies. Ja. Hey, Jeroen Kraan, ik wil je ontzettend veel plezier ook gaan wensen, want dat zal er ongetwijfeld ook bij komen kijken. Zeker gezien je werk, klimaatverslaggever. schrijver bij nu.nl. Ik wil je ontzettend bedanken dat je je dag met mij wilde beginnen. Ja, jij bedankt, Merel. Ja, tot de volgende keer zou ik willen zeggen. Laten we elkaar daarna nog even spreken hoe het was. Ja, is goed. Tot dan. Oké, tot dan. En voor degene die heeft meegeluisterd, blijf vooral nog even bij Radio 1. Dit was Vroeg van donderdag 30 november. Je kan het programma terugluisteren in podcastvorm. Dat kan je gewoon via al je favoriete podcast-apps doen. Ik ben er volgende week weer. Morgen zit een van mijn collega's hier. Maar de ochtend gaat natuurlijk gewoon verder. Met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1-journaal van 6 uur. Dus nogmaals, blijf vooral bij Radio 1. NPO Radio 1.